वरना सीधा ऊपर जाएगा। सोच के जवाब देना। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। Porque lo sé, everybody come on, let's do baila, tres, dos, uno, everybody come on, let's do baila. Shit!